रवान रवान दी करवानू ना लाड़का फिली दयारानो वाई महबूब तसलमुना लाड़का फिली दयारानो रवान रवान दी करवानू ना लाड़का फिली दयारानो वाई महबूब रवान रवान दी करवानू ना लाड़का फिली दयारानो वाई महबूब तसलमू ना लाड़का फिली दयारानो जिमुला का दद जाना दिरवान ब्या डली डली आशिकान दिरवान लड़दया सरब दसर दरू पचकान पाके मिने पतंगा दिरवा दम दीने सैल जिना लाड़का फिली दयारानो वाई महबूब तसलमुना लाड़का फिली दयारानो रवान रवान दी करवानुना लाड़का फिली दयारानो वाई महबूब दिदन कभी ना लाड़का फिली दयारानो वाई महबूब तसलमुना लाड़का फिली दयारानो रवान रवान दी करवानुना लाड़का फिली दयारानो वाई महबूब तसलमुना लाड़का लाड़का फिली दयारानो रवान रवान।